Christina, o koloba kananga inyoso, obenga kaya semekie. Semekia kisasa na sima mobali, Christina, lelo yona kutio. Kamarade ndemanda nangai, o kosa kanga itango nyoso, o kutana kayo na yete. Lelo yona yena kutio na yeye, Christina, mozindo ya mai ya komina nkingo. Semekia kisasa na sima mobali, Christina, lelo yona kutio. Kamarade ndemanda nangai, okosa kanga itango nyoso, okutana kayo na yete. Lelo yona yena kutio na yeye, Christina, mozindo ya mai ekomi na ngingo. Bose kaganga die die, mpoya lelo solo marina osuki. Lelo ka mama munuwe, ala mule solo ya kanda esuki. Nalingi lelo yone dito panza, lingomba ya kotombola nga na yo. Ozongi selanga kitananga, bela ba blues oyo na pesa kiyo. Pose kaganga die die, mpoya lelo solo marina osuki. Lelo ka mama munuwe, ala mule solo ya kanda esuki. Mboko yo koseka moninga te, ebongi otambola otala kasima. Moninga oko tambola na ye, suki obungi nde ya bongoli yo. Koseka kanga die die, mpoya lelo solo marina osuki. Nalelo ka mama munuwe, kalamule solo ya kanda esuki. Yeah.